wódka taka cicha i prądu mało zużywa. Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no? Panowie z Media Expert. No. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali. Wygodnie i za darmo. No. Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 15 czerwca. Jest 22. Serwis Anna Zaleśna-Safera. Przy Nowogrodzkiej w Warszawie już po posiedzeniu kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości. Strzały w Szczecinie w dzielnicy Warszawo. W jednym z mieszkań policjanci znaleźli zwłoki. Spada inflacja. W maju wyniosła 13%, podał Główny Urząd Statystyczny. W siedzibie Prawa i Sprawiedliwości w Warszawie zakończyła się narada kierownictwa partii, podczas której omawiano najistotniejsze aktualne sprawy. Spotkanie trwało kilka godzin. O szczegółach Tomasz Zielankiewicz. Politycy nie udzielali informacji dziennikarzom na temat ewentualnych decyzji. Prezydium Komitetu Politycznego według wcześniejszych informacji miało omawiać aktywność przedwyborczą partii. Jednym z tematów miały być też ewentualne zmiany personalne w rządzie, między innymi powrót na stanowisko wicepremiera prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego. Te i inne ważne decyzje mogą być ogłoszone podczas kongresu partii. Odbędzie się on w ostatni weekend czerwca. Wtedy zaprezentowane zostaną kolejne propozycje programowe. Tomasz Zielankiewicz, Polskie Radio. Do strzelaniny doszło w dzielnicy Warszawo w Szczecinie. Policję poinformowali mieszkańcy osiedla. Komisarz Anna Gębala mówi, że zgłoszenie wpłynęło po południu. Po godzinie 18 otrzymaliśmy zgłoszenie o hukach dobiegających z jednego z mieszkań na ulicy Kasiopei. Tam świadkowie widzieli dym też. Policjanci natychmiast pojechali na miejsce z innymi służbami ratunkowymi, aby oczywiście ustalić, co się wydarzyło. W środku mundurowi ujawnili zwłoki. Pod nadzorem prokuratury wyjaśniamy teraz okoliczności tego zdarzenia. Według miejscowych mediów w mieszkaniu znaleziono 3 ciała. Spada inflacja. Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że w maju wyniosła 13%. W kwietniu była na poziomie 14,7%, przypomina Dawid Sułkowski z Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Spadek inflacji spowodowały niższe ceny paliw, wolniejszy wzrost cen żywności i wyhamowanie inflacji bazowej. Szacujemy, że spadła ona z 12,2% do około 11,4%. Instytut spodziewa się, że inflacja będzie jednocyfrowa w okolicach października. Akt terroryzmu i zbrodnia wojenna, takimi słowami określił Parlament Europejski wysadzenie przez Rosjan zapory na Dnieprze. Deputowani przyjęli rezolucję potępiającą Rosję. Decyzję poprzedziła wtorkowa debata na sesji plenarnej w Strasburgu. Beata Płomecka. Europosłowie potępili wysadzenie przez Rosjan tamy w Nowej Kachowce. Raza Juknewiczenie z grupy Hadeków mówiła, musimy powstrzymać terrorystyczny reżim Putina. A europosłanka Anna Fotyga podkreślała, musimy odpowiedzieć jak najszybciej, pozytywnie na wolę Ukraińców o przystąpieniu do Unii i NATO. Tu nie chodzi tylko o ich bezpieczeństwo, ale o bezpieczeństwo nas wszystkich. Także w rezolucji jest poparcie integracji Ukrainy z Unią Europejską i Sojuszem. Jest również zapowiedź, że sprawcy zbrodni wojennych, w tym ci, którzy stoją za zniszczeniem zapory, zostaną pociągnięci do odpowiedzialności. A jeśli chodzi o odbudowę Ukrainy, to europosłowie wezwali unijne instytucje i państwa członkowskie do przyspieszenia prac nad przepisami pozwalającymi na konfiskatę rosyjskiego majątku publicznego. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. W rezolucji jest też apel o zaostrzenie sankcji wobec Rosji. Już niebawem z wyspy Uznam na Wolin i z powrotem będzie można przedostać się samochodem i to z pominięciem promu. W tunelu trwają ostatnie odbiory, a władze miasta szykują się na otwarcie. Planowano, że w dzień otwarcia mieszkańcy będą mogli po raz pierwszy i ostatni tunelem przejść lub przejechać rowerem, ale te plany okazały się nietrafione. O opinię i zgodę poproszono zarówno policję, jak straż pożarną. W obu przypadkach była podobna. Powody wyjaśnia kapitan Paweł Piorun z Komendy Miejskiej Policji w Świnoujściu. Opinia komendanta miejskiego była negatywna ze względu na wprowadzony stopień alarmowy Bravo oraz na fakt, że budynek tunelu nie jest dostosowany do takiego typu imprez. Ale obietnice należy dotrzymać i zamiast spaceru chętni mieszkańcy tunelem przejadą. Pierwszą propozycją to są te kolejki, wagoniki, które bardzo pomału się przemieszczają, ale wsiada określona ilość osób i będziemy jeździć zaspokajając potrzeby. Pomysł w większości przypadł do gustu. Przyjechać, no trzeba zaliczyć. Wszyscy mieli iść, nie, ale taką kolejką się przejechać. Tunel pod Świną ma niemal 1,5 kilometra i jest najdłuższą podwodną drogą w kraju. Relacjonowała Joanna Maraszek. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro możliwe przelotne deszcze i burze, przede wszystkim na Suwalszczyźnie i na zachodzie Polski. Termometry pokażą 18 stopni na Podkarpaciu i nad morzem, 24 w centrum, do 25 na północnym wschodzie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Dwa teatry w Trójce, prosto z Zamościa. Konkursowe słuchowiska i spektakle, wywiady z twórcami, specjalne audycje i relacje. 22. Festiwal Teatru Polskiego Radia i Teatru Telewizji Polskiej. Dwa teatry w Trójce. Od jutra do poniedziałku. Autopromocja. 5 minut po godzinie 22. Dobry wieczór, Łukasz Szwed. Witam Państwa. Wieczór w Trójce. Przed nami Trójka na kresach. Dziś Katarzyna Gujska zaprosi Państwa na rozmowę z korespondentem wojennym relacjonującym wojnę w Ukrainie, Witoldem Neweliczem. Następnie w Trójce Literackiej kontynuacja spotkania z autorem książki Klątwa Sprzeczności, Krzysztofem Masłoniem. I chciałoby się odruchowo powiedzieć, że zapraszam na kolejny odcinek serialu radiowego Swoją Drogą. No niestety, wczoraj wysłuchali Państwo jego ostatniego odcinka. Jimmy Rogers. Nie da się ukryć, że Polacy w walczącej Ukrainie mają liczną reprezentację. Każdy pomaga jak może, szkoląc, lecząc lub informując o aktualnej sytuacji na froncie. Przed Państwem rozmowa z korespondentem wojennym Witoldem Neweliczem, który od miesięcy towarzyszy walczącym ukraińskim żołnierzom. Obecnie przebywa on na terenach zalanych po wysadzeniu tamy w Nowej Kachowce. Trójka na kresach. Katarzyna Głuska, witam bardzo serdecznie. W Trójce na kresach wiele razy rozmawiamy o Polakach na Ukrainie, szczególnie właśnie teraz, w czasie wojny, tej pełnoskalowej wojny. Tym razem opowie o nich Witold Newelicz, korespondent wojenny Telewizji Republika, który od miesięcy przemierza Ukrainę i dociera do tych najgorętszych punktów na froncie, a na swojej drodze spotyka Polaków, którzy na różne sposoby wspierają walczących Ukraińców. Witek Newelicz jest gościem Trójki na kresach. Witam serdecznie, Witku. Witam serdecznie, pani redaktor. Pozdrawiam wszystkich radiosłuchaczy programu trzeciego. Powiedz w takim razie, ja dopytam, bo to jest tak, że właśnie spotykasz na swojej drodze różnych Polaków, ale ja też powiem, że jesteś w miejscach, w których naprawdę bardzo jest gorąco. Toczą się bardzo, bardzo zacięte walki, chociażby przez całe tygodnie, miesiące w zasadzie byłeś w okolicach Bachmutu. Powiedz, jakich ludzi spotykasz? No właśnie, jeżeli chodzi o ludzi z polskimi korzeniami albo wręcz Polaków, pierwszym Polakiem już najdalej na wschód wysuniętym miejscu w Kramatorsku, którego spotkałem, był Sasza, dowódca w Legionie Międzynarodowym, któremu podlegali Polacy, ale nie tylko. No bardzo wiele kontrowersji wywołały takie doniesienia o tym, że no to jakieś media zachodnie, on źle traktuje żołnierzy. Ja tego nie publikowałem, ale rozmowa i obiad z nim zjedzony wywarło na mnie bardzo duże wrażenie, gdyż ten człowiek czuł się bardzo, ale to bardzo odpowiedzialny za ludzi, których szkoli i wysyła na pozycje. I opowiadał mi historię losów ludzi, którzy zagubili, no, którzy przybyli na Ukrainę jeszcze przed wybuchem wojny, wiedząc, że ona nastąpi, tak jakby do niej się szykowali. Kolejnym z żołnierzy, człowiekiem, którego spotkałem całkiem przypadkiem w sklepie, no zobaczyłem oczywiście w mundurze ukraińskim, ale z takim emblematem, który kojarzyłem z Polską, i ja zagadałem jego i okazało się, że to jest młody człowiek, który w kwietniu wstąpił do ukraińskiego wojska, do formacji czysto ukraińskiej, do kompanii jednej z brygad, a przystąpił do swoich kolegów i przyjaciół, gdyż te kontakty nawiązał jeszcze pomiędzy 2014 a 2023 rokiem, a po napadzie Rosji, po agresji uznał, że musi ich wspomóc. On odbył tutaj przeszkolenie strzeleckie i medyczne, jest medykiem, ale jednocześnie bardzo dobrym strzelcem. A powiedz nam, przepraszam, to ja dopytam, bo powiedz nam w takim razie o motywacji, może zatrzymajmy się na moment przy tych, którzy przyjeżdżają na Ukrainę walczyć, czyli tych, którzy no, chcą zbrojnie wspierać Ukraińców, ale też i ryzykować swoim zdrowiem i życiem, bo to nie jest wojna na niby, tam naprawdę każde wyjście w zasadzie na front jest podjęciem takiego ryzyka. Jaka jest ich motywacja? Bo to przecież są ludzie, przynajmniej ci, o których opowiadasz, którzy nie są obywatelami ukraińskimi, narodowości polskiej. Są po prostu Polakami, którzy przyjechali walczyć o wolność i niepodległość Ukrainy. Tak, chwilę czasu mi zajęło przekonanie tego bardzo młodego człowieka, a czy jego szlak bojowy, który przeszedł w ciągu tych kilku miesięcy, no może go nie postarzał, ale na pewno ten człowiek dojrzał. Ja go właśnie zapytałem o motywację i bardzo prosiłem, aby zechciał wziąć udział w reportażu, właściwie mi udzielił wywiadu, który zatytułowałem "To jest nasza wojna". On wyłuszczył przede wszystkim, no, posługując się wiedzą historyczną, czego może nie wszyscy w tych dzisiejszych czasach do nauki historii się nie za bardzo przykłada, mówię o szkolnictwie. On powiedział mi, jeżeli ten wróg od 300 lat prze na zachód i ściera nas, i my nie mniej krzywd od Niemców otrzymaliśmy od Rosji, a u nas jest to długotrwałe, i jeszcze po caracie, po rusyfikacji, po komunizmie, tutaj na Kresach tak bardzo krwawych przecież, jeżeli odziedziczyliśmy komunizm, którego się tak do końca nie możemy wydobyć, a on powiedział mi, no Witku, ja zobaczyłem komunę w czystej postaci, tej, o której mi rodzice opowiadali, tej, o której mi dziadek opowiadał, tej, z którą jego pradziadek walczył podczas wojny polsko-bolszewickiej. To wszystko składa się na taką motywację i determinację, aby pomóc ludziom w wielkiej potrzebie. Bo czym innym jest pomoc humanitarna? Zaraz do tego przejdę, bo mnóstwo ludzi o wielkich, gorących sercach na tych szlakach spotkałem, ale jednak ryzyko poniesienia śmierci, utraty zdrowia, no to jest cena najwyższą, którą płacą ci ludzie, którzy przybywają na Ukrainę, aby z bronią w ręku stanąć przeciwko wspólnemu wrogowi. To jest podkreślane na każdym kroku. Ten wróg jest nasz wspólny i no ja w okolicach czasów spotkałem artylerzystów. Artylerzysta z korzeniami polskimi tak dalekimi, ale jednak dumnie noszący biało-czerwoną miniaturkę naszej flagi na ukraińskim mundurze tuż obok flagi ukraińskiej. Czyli tym razem już mówisz o obywatelu Ukrainy, który po prostu w swojej historii, w historii rodzinnej ma polskie korzenie, ma Polaków. Takich ludzi jest bardzo wielu. No, człowiek, którego spotkałem, no, mieszkaniec Odessy, ale żołnierz, ochotnik od pierwszych dni wojny, który poszedł na tą wojnę 4 dni, zanim się rozpoczęła i właściwie zabezpieczał w ramach obrony terytorialnej Odessę przed atakiem rosyjskim, bo tam na południu było bardzo groźnie, była cały czas groźba desantu. Później walczył w Hostomelu i w okolicach Buczy, później na południu, a ostatnim miejscem, gdzie zresztą otrzymał ranę, to był Soledar. I ten człowiek w jednej części jest Polakiem, doskonale mówi po polsku, bardzo wiele mi pomógł i uznał, że jeżeli takich ludzi oczywiście, którzy poszli bronić swojej ojczyzny, tutaj na samych pierwszych dniach było bardzo wielu, wielu przybyło z zagranicy, wielu tych, którzy w Polsce pracują, ale on, widząc Polaka, mnie, korespondenta wojennego w Mikołajewie blisko rok temu, nasze losy się, można wybrzec, przez ten czas wojny troszeczkę splotły, bo zgodził się pomóc i wziąć udział w jednym z moich reportaży i ten człowiek wyjaśnił mi, że te nasze nacje, obydwie, bo tutaj naród się określa nacją, pomimo tak zawiłej i pogmatwanej historii, my jesteśmy skazani jednak na siebie, gdyż ci, którzy zawsze grali Europą Środkową, Wschodnią, dzisiaj najbardziej się boją tego, aby Polska z Ukrainą tak ściśle współpracowały po tej wojnie, ale na tą chwilę jest wojna i wszystkie ręce na pokład i każda pomoc jest tutaj bardzo, ale to bardzo dobrze przyjmowana i oceniana. Ja już nie mówię o mediach, bo ja spotykam się raczej z ludźmi tutaj na samym dole drabiny społecznej. Mówię o żołnierzach na posterunkach, mówię o żołnierzach frontowych, mówię o ludziach w sklepach, na parkingach, zwłaszcza w tej strefie przyfrontowej, gdzie jeszcze do niedawna te sympatie czy też proweniencje nie były określone. Ja spotkałem Polkę z pochodzenia w Bachmucie. Ja wszedłem w święta Bożego Narodzenia do kościoła katolickiego, jedynego w Bachmucie, no, na który 2 dni wcześniej spadły bomby, ale ja sobie pomyślałem, że jeżeli ja zarejestrowałem, jak wygląda ten kościół na zewnątrz, no to też wypadałoby wejść do środka i pomogła mi w tym jedna z parafianek, która rozmawia tylko po rosyjsku, ale nazywa się pani Drost. Ja nie wiem, czy ona jeszcze żyje, bo ona postanowiła zostać w Bachmucie. Na każdym praktycznie miejscu spotykam tutaj ludzi, którzy albo przypominają sobie swoje korzenie polskie, albo wspominają o tym, że ich krewni byli kiedyś tam Polakami. A Witku, przepraszam, to wejdę w słowo, bo to jest bardzo, bardzo myślę, że cenne to, co mówisz, że spotykasz ludzi, którzy no, wspominają o swoich korzeniach polskich, czyli to nie jest tak, że oni do tej pory jakby żyli też tą polską tożsamością, ale cały czas, rozumiem, mieli tą świadomość i w tej tradycji rodzinnej ten element polski i polscy przodkowie byli obecni, ale czy myślisz, że to, że, bo tak odczytuję z twojej rozmowy, że jednak bardzo chętnie o tym wspominają w kontaktach z tobą, czy to ma związek właśnie z tym, że wojna to nieszczęście, to zagrożenie, bo przecież Polacy też odczuwają zagrożenie, oczywiście zupełnie, kompletnie inne niż Ukraińcy, ale zagrożenie odczuwają, sprawiło, że polska tożsamość i ta polska przeszłość i polscy przodkowie no, nabrali większej wagi. Oczywiście, że nabrali większej wagi, dlatego między innymi, że 24 lutego ubiegłego roku Polska otworzyła bardzo szeroko przejścia graniczne, otworzyła granice i otworzyła serca. To tutaj jest bardzo, ale to bardzo doceniane. Zwłaszcza po tym, jakie perypetie spotkają uchodźców ukraińskich w niektórych krajach na zachodzie. Wszyscy, ale to wszyscy bez wyjątku, udzielają mi tutaj pomocy. Ja nie spotkałem się z odmową jakiejś przysługi. No mi przydarzyła się tak zaskakująca sytuacja. Stałem w kolejce, gdy był blackout, czyli wyłączenie prądu całodniowe. Jeden bankomat w promieniu 5 kilometrów działał w dni, a musiałem opłacić naprawę samochodu i potrzebna była mi do tego gotówka. I proszę sobie wyobrazić, że 25 osób, jedna pani na końcu kolejki, gdy usłyszała, że rozmawiam z Warszawą i jeszcze odsłuchała, że jestem żurnalistą, zarządziła przepuszczenie mnie bez kolejki, żebym mógł jak najszybciej się udać. I to ludzie, nie tylko korzenie, no niekiedy dochodzi do humorystycznych sytuacji, bo pan w zrujnowanym mieszkaniu w Charkowie, w którym żołnierze ukraińscy na Sałtiwce, na tym osiedlu najbardziej na północ wysuniętym, które było rubieżą obronną, on mnie oprowadzał pod tym swoim zrujnowanym mieszkaniu i mówi, że ma też ciastynę Polszy w domu, czyli część Polski. I pokazał mi zdjęcie swojego dziadka, to starszy pan akademik z Uniwersytetu w Charkowie i tam był dziadek w mundurze sowieckiej armii, która wyzwalała Kraków i wypiliśmy herbatę i porozmawialiśmy o manewrze, który rzekomo uratował Kraków. On był w sztabie marszałka Koniewa. I do tego ludzie tutaj się przyznają. Ja się wcale na to nie gniewałem. Tutaj proweniencje nie są istotne. Ci ludzie są bardzo wdzięczni Polsce, chyba bardziej wdzięczni niż te ogólnokrajowe media tutaj i ten przekaz. Ale to powiedz, czy to jest tak, bo to tak pobrzmiewa z twoich opowieści, że polskie korzenie, jakiś polski przodek, to jest też powód w tej chwili do dumy na Ukrainie? Tak. Tak, na pewno. Na pewno tak, dlatego że porucznik Walery Potocki, jego nazwisko mogę podać z obrony terytorialnej w Kijowie, z Komendy Obrony Terytorialnej w Kijowie. Powiedział mi, że teraz on z tym nazwiskiem tutaj dumniej po 24 lutym. I on tak jakby może niedosłowne benefity czerpie z tego, że jest oficerem ukraińskiej armii z polskimi korzeniami. Pan dyrektor szpitala we Lwowie, tego szpitala, który zajmuje się głównie rehabilitacją i doleczaniem żołnierzy frontowych, pan Andrzej Tokarski, to też jest człowiek, który zagaił mnie po polsku i mówi taką polszczyzną, której pozazdrościk mógłby mu niejeden warszawianin. Więc te konotacje są bardzo silne i najważniejsze, ci ludzie mi powtarzają, gdy tak dłużej z nimi wejdę w zażyłość jakąś głębszą, że najważniejsze jest, żebyśmy tego, co osiągnęliśmy w naszej historii między narodem ukraińskim i polskim, teraz tej symbiozy, żebyśmy tego nie zatracili i żebyśmy byli razem już po wojnie, żebyśmy nie zaniedbali tego, bo różne są koleje historii, gdyż tych dwóch narodów, tych dwóch krajów inni mogą się obawiać, a razem ta przyszłość jest dla nas bezpieczniejsza przy tym sąsiedzie. No i podkreślają tutaj za każdym razem, że ten wróg, że Polska również doświadczyła od Rosji tego samego, co Ukraina. Mi człowiek w Charkowie powiedział też bardzo ważne rzeczy. On nie miał polskich korzeni, ale mówił po polsku, bo często w Polsce bywał. I on mi powiedział, że ta umowa Peryjsławska 24 lutego na pewno przestała już obowiązywać. Oni tego bardzo, ale to bardzo żałują. I to dążenie ich, aha, Polska jest jeszcze też przedsionkiem Zachodu i to też jest istotne. A wymiar pomocy tej udzielanej przez Polskę nie tylko w konwojach, które przemierzają granice, ja je obserwuję, nie tylko w organizacjach humanitarnych, które docierają do Kramatorska, Kostiantynówki, na Chersońszczyznę teraz, która została dotknięta tym kataklizmem po wysadzeniu Tamy, ale siostry zakonne w Czarnomorsku, tuż obok Odessy. Te siostry zakonne Polki. Jest ich tam niewiele. 6 osób oczywiście organizują pomoc charytatywną dla tych przesiedleńców z terenów przyfrontowych i okupowanych. Prowadzą taki ośrodek przy swoim klasztorze, ale oprócz tego jeszcze udzielają pomocy żołnierzom Brygady Morskiej z Odessy. Stowarzyszenie Polaków w Odessie imienia Adama Mickiewicza prowadzi stołówkę dla żołnierzy obrony terytorialnej. Wymiar tej pomocy jest wszechstronny i właściwie ja poznałem tych Odessan, to jest tygiel kulturowy, tam jest bardzo wiele narodowości, ale Polacy też tam są obecni i aż miło popatrzeć, pomrugać sobie światłami, gdy widzę samochody z biało-czerwoną flagą, które zmierzają albo powracają. Ja bardzo wielu ludzi takich spotkałem. Dobrze, Witku, to właśnie, to teraz, bo mamy jeszcze parę minut dosłownie, chciałbym, żebyśmy też wspomnieli o Polakach z Polski, którzy przyjeżdżają na Ukrainę, może nie walczyć z bronią w ręku, ale żeby pomagać, żeby coś przywieźć, żeby kogoś czasami zabrać, wywieźć, przewieźć, bo to też taka pomoc jest potrzebna, żeby czasami lekarze przyjeżdżają. Wiemy, no mnóstwo historii, co jakiś czas je słyszymy, to też są ludzie, którzy narażają swoje zdrowie i życie, bo Ukraina w zasadzie nigdzie nie jest państwem bezpiecznym. W jednych miejscach jest na pewno bardzo niebezpiecznie, a w innych troszkę bezpiecznie, ale tak naprawdę nikt nie może czuć się całkowicie pewny. Proszę powiedz, jakie są motywacje tych, którzy przyjeżdżają z Polski, a właśnie po to, żeby pomóc, żeby zrobić coś dobrego? Nie wiem, co motywuje człowiekiem, przed którym chylę czoła, pan Damian Duda, paramedyk, człowiek po przeszkoleniu medycznym, który w Bachmucie do ostatnich dni pracował w punkcie stabilizacyjnym i ratował życie tuż chwilę wcześniej rannym ukraińskim żołnierzom. To trzeba naprawdę bardzo wiele odwagi i powiedziałbym, że jest nie mniej ryzykowne niż trzymanie pozycji już tych na pierwszej linii ognia, ponieważ Rosjanie bombardowali albo wyszukiwali te miejsca, w których jest koncentracja żołnierzy. No tak, a wiemy oprócz tego, że nie przestrzegają praw międzynarodowych, również tych związanych z ochroną ludności w czasie wojny, więc człowiek, który nawet ma oznaczenia, że jest służbą medyczną, absolutnie na żadne lepsze traktowanie, chociaż nie wiem w ogóle, czy to jest możliwe, ze strony Federacji Rosyjskiej nie może liczyć, a może nawet dokładnie odwrotnie. No osobę, którą muszę wymienić, bo częściej spotykam ją na Ukrainie, jest pani wicemarszałek Sejmu, pani Małgorzata Gosiewska. Pani marszałek Gosiewska niestrudzenie od pierwszych dni wojny organizuje pomoc dla Ukrainy. Nie tylko, że ją organizuje, no nie interesują ją akademia oficjalna, tylko raczej konkretna robota. Ona powiedz o zwykłych ludziach, no bo to jest tak, że czasami tak, też osoby na świetniku, ludzie, to troszkę inaczej to funkcjonuje, choć oczywiście każda pomoc jest ważna, ale powiedzmy o zwykłych ludziach, o ludziach, którzy są anonimowi w Polsce, ale po prostu co jakiś czas wsiadają w samochód i jadą na Ukrainę, żeby pomóc. Spotykasz takich ludzi? Tak, bardzo wielu. Niekiedy są to podmioty jak Fundacja Zakres Poznania, która udziela bardzo wszechstronnej pomocy. Fundacja pana Artura Gortata, naszego koszykarza, który wysłał 30 kilka transportów. Ja tych ludzi widzę tutaj na szlakach, my się mijamy, pozdrawiamy się, mam z nimi kontakty. No nie byłbym w stanie udokumentować wszystkich działań tych ludzi. No do Kramatorska przyjeżdżają ludzie, gdy najbardziej intensywne starcia trwały tam na wschodnim odcinku frontu, przyjeżdżali ludzie z Poznania. Co nimi motywuje? Konieczność udzielenia pomocy i miłosierdzie chrześcijańskie. Bardzo często ludzie powoływali się w tych motywacjach na wiarę, że trzeba pomóc w potrzebie, zwłaszcza gdy ci ludzie potrzebujący, no cały czas grozi im utrata życia czy też zdrowia, albo przebywania w koszmarnych warunkach. Także ta pomoc w każdym, ale to w każdym wymiarze, nie mówię już o nawet pomocy militarnej, czy ta około militarnej, wyposażenie żołnierzy, ale dla zwykłych ludzi. No ja spotkałem polskich wolontariuszy pełniących służbę w czasie wiarze, w ciężkim czasie, którzy przeprowadzali tam ewakuację ludzi z terenów przez Rosjan bombardowanych, a różnie z tymi ludźmi bardzo często ociągali się z tymi decyzjami do ostatniej chwili, narażając oczywiście na ryzyko tych, którzy będą ich stamtąd wywozić, bo chciałem powiedzieć, że każdy wyjazd tamtą strefę to jest ponoszenie ryzyka. Widziałem polskich wolontariuszy, którzy w święta Bożego Narodzenia skromnym busem z okolic Myślenic przywieźli paczki świąteczne, dowiadując się, że w Bachmucie są jakieś dzieci. Także może oczywiście nie mogłem zobaczyć wszystkiego, nie Jasne. Mogłem zobaczyć powiedz w takim razie już na koniec o jeszcze jednej sprawie. Ja cię chciałam zapytać o to, o odbiór tych, do których ta pomoc jest adresowana. Oczywiście zawsze jest tak, że jeżeli ktoś otrzymuje pomoc, no to szczególnie w takich trudnych warunkach jest szczęśliwy i czasami ta pomoc po prostu ratuje życie. Ale też często w Polsce ci, którzy, no powiedzmy, bardziej sceptycznie patrzą na relacje polsko-ukraińskie, mówią o tym, że być może na początku był taki zryw polsko-ukraiński, ale później to tak naprawdę już te emocje opadły i nie ma wśród Ukraińców takiej wdzięczności za pomoc, którą Polacy w różnych okolicznościach, w różnych miejscach, tak naprawdę na co dzień Ukraińcom od samego początku tej wojny okazują. Jak ty na to patrzysz, będąc tam na miejscu i to w tych najbardziej niebezpiecznych miejscach? To jest absolutna nieprawda. No ja bywam w tych niebezpiecznych miejscach, ale też poruszam się po centralnej i również zachodniej Ukrainie. Absolutną nieprawdą jest to, że Ukraińcy tak jakby przyzwyczaili się albo spowszedniało im, albo nie jest to dla nich ważne. Jest to dla nich jeszcze ważniejsze. Im dłużej ta wojna trwa, im dłużej wysiłku kosztuje społeczeństwo ukraińskie udźwiganie tego ciężaru, bo przecież no, wojna kosztuje. 1/3 populacji tutaj jest w jakiś pośredni, bezpośredni albo wręcz tragiczny skutek no, dotknięta tą wojną i każda, ale każda to pomoc. Ja dokładnie 24 do 36 godzin temu jeszcze pływałem łódką po praktycznie jeziorze, które się rozlało w południowej części Chersonia. I widząc skalę tych zniszczeń tam, no wiem na pewno, że tej pomocy to nie jest studnia bez dna oczywiście. Widać efekty tej pomocy, która idzie z Polski, chociażby w zagospodarowaniu terenów pod Czernichowem, gdzie postawiono domki i ci ludzie, którzy stracili domostwa, mają gdzie mieszkać. Nieprawda, ja powiem jeszcze na koniec... To ostatnie zdanie, Ja złamałem przepisy ruchu drogowego kilka miesięcy temu w Charkowie i oczywiście powinienem otrzymać pouczenie albo mandat, a ja poszukiwałem czegoś i do policjantów zwróciłem się z prośbą o to, żeby mi potraktowali łagodnie i pozwolili mi to znaleźć. Nie tylko, że pozwolili mi to znaleźć, ale kilkanaście innych punktów jeszcze. I na sam koniec, gdy się rozstawaliśmy, ci policjanci zawieźli mnie pod 12 zrujnowaną przez Rosjan szkołę i powiedzieli, że tutaj była ich klasa, akurat razem do szkoły chodzili, a na końcu nie wyjaśnili, dlaczego mi pomogli. Połączył się ten policjant ze swoją żoną, która na warszawskim osiedlu machała nam i dziękowała mi za pomoc, a to przecież oni pomogli. I to wdzięczność za to ludzi, którzy stoją z bronią w ręku i bronią swojej ojczyzny, bo ci policjanci nie tylko są policjantami w Charkowie, tam w strefie przyfrontowej, ale wdzięczność ich za to, że chociażby ich rodziny są bezpieczne, jest niewyobrażalna i to zostanie na długie lata na pewno. Miejmy nadzieję, że właśnie tak będzie, ale miejmy nadzieję też, że ta wojna skończy się jak najszybciej. Bardzo serdecznie dziękuję. Witold Newelicz, korespondent wojenny, był gościem Trójki na Kresach. Katarzyna Gujska, do usłyszenia. A przed nami zapowiadana trójka literacka i spotkanie z pisarzem Krzysztofem Masłoniem. Trójka literacka. W książce Krzysztofa Masłonia Klątwa sprzeczności, o której rozmawiam z autorem w programie, znalazły się też sylwetki moich pierwszych pisarzy, z którymi się zetknąłem w okresie przedszkolnym. Mam tu na myśli najpierw Jana Brzechwę, a potem Kornela Makuszyńskiego. No to jest absolutna klasyka literatury dziecięcej w naszym kraju od dekad. Oni mają rywali. No kogo byśmy założyli tutaj? No, wiesz, dla dzieci Tubi może, prawda? No tak, jeszcze, no, to też tutaj, ta sama epoka. To sama epoka. No, cóż, później to było, nie wiem, to nie jest przypadek w końcu, zwróć uwagę na ekranizację Makuszyńskiego choćby. Ile ich było? No. Była awantura o Basie Mało. Trzeba było po raz drugi nakręcić. Szatan to samo. Panna z mokrą głową jeszcze była. Szaleństwo Panny Ewy. I tak możemy sobie gadać. No, ale jeszcze wymienimy o dwóch takich, co okradli księży. Jacka i Placka. No. Ja także Makuszyński jako, no taki, powiedzmy, że mieliśmy dwóch najlepszych naszych scenarzystów filmowych, czyli Henryka Sienkiewicza, jeżeli chodzi o filmy dla dorosłych, i Kornela Makuszyńskiego dla tych młodszych, chociaż starsi też oglądali, łezki ronili przy niektórych scenach, nie wiem, Awantury o Basie na przykład, która rozczulała mamusie, tatusiu, dziadków i babcie. Ale ci dwaj pisarze dokonali odmiennych wyborów w latach powojennych. Tak, innych. Zwracam na to uwagę. Nie mogłem tego przeoczyć, pisząc o Janie Brzechwie na przykład, bo człowieku ciekawym również, autorze znakomitym, ale fatalne były jego wybory, jego utwory polityczne, znaczy stalinowskie. Pewna polemika z Chemarem taka była. Tak, nieprzyjemna, zupełnie niepotrzebna nikomu. Jakby po tej stronie chciał, nie wiem, człowiek o jego klasie, mając, no bardzo, bo był świetnie oceniany przez innych, miał chyba świadomość wartości tego, co pisze, naprawdę nie musiał pewnych rzeczy robić, a pisał jakieś takie historie jak Strofy o planie sześcioletnim, czy Pokój zwycięży. No, ktoś powie, że no taki był nakaz chwili, tak? Ale może niekoniecznie. Akurat jemu przy nakładach jego książek tak samo no myślę, że inną wagę miał podpis w liście, po liście 34 w 64 roku, liście, przypomnę, w obronie wolności słowa. No, władze zaczęły zbierać podpisy pod taki kontrlist. I zebrały ich kilkaset. Tak, no więc trzeba... Ale inna była historia z autorem, który bał się, że jeśli nie złoży tego podpisu, to książki on w tym stulecie już nie doczeka, a inna kogoś takiego jak Jan Brzechwa, no, prawda? Miał wysoką pozycję renomy. No to więc to było to trochę nie tak. Razem z Januszem Minkiewiczem napisali taki zbiór Pokój zwycięży. No, spokojem to zawsze w polskiej literaturze i w ogóle to mieliśmy kłopot. No, starsi, już mocno starsi babci, dziadkowie być może pamiętają, jak jeszcze w latach stalinowskich w obronie pokoju każda osoba pracująca w Polsce musiała kartkę pocztową gdzieś tam wysłać do, nie wiem, czy nie, apel sztokholmski, czy inną cholerę popierać. No więc w ten sposób popierał również Brzechwa. Chociaż Czesław Niemen, przepraszam, zmienia zupełnie tutaj, być może był człowiekiem lekko naiwnym, o czego czasami podejrzewałem zresztą, ale taki adresowany do dzieci pokój, no to on nagrał na jednej ze swoich płyt. No więc tak to właśnie było. Ale teksty piosenek opisywał i innych, jakieś panny Pelagi, również teksty do piosenek Czarny Kot i Barbara Dziewczyna ma coś też. A w ogóle był po fachu prawnikiem i był współtwórcą Stowarzyszenia ZAIX i świetnym znawcą prawa autorskiego. Tak, to jest też... Mało, teraz niedawno okazała się taka książka o właśnie Brzechwie jako prawniku, bardzo ciekawa, to polecam przy okazji. A też powiem, bo zawsze to jest okazja, uważam, jak się mówi o Brzechwie, to warto wspomnieć, że jakoś przynajmniej dla mnie, jak myślę o takiego książkę dla dzieci z Akademii Pana Kleksa na czele, to od razu Jan Marcin Szancer mi się kojarzy, bo ta kreska jego tak. I jakoś ten tandem przypadł do gustu, nie tylko mnie pewnie. Natomiast Kornelio Koszyński nie zaakceptował nowego porządku po 1945 roku, a na dodatek wypominał mu, że miał endeckie poglądy wcześniej. Tak, bo poglądy miał zgoła niepasujące do nowej rzeczywistości. Poza wszystkim innym też pewnie po prostu zazdrość ludzka tutaj działała. Przed wojną on naprawdę ciężko pracował, ale był człowiekiem sukcesu. No, bo zaczęło się to jeszcze w Lwowie, gdzie był wziętym recenzentem teatralnym, no tak można powiedzieć. Przede wszystkim od tego zaczynał tak naprawdę. No, a potem po kolei właśnie czego się nie dotknął. Poezji też nawet ze wspomnień z kolei kolegów literatów też wynika, że poświęcał tej literaturze bardzo wiele, że dbał o kontakty koleżeńskie. Trudno było go nie lubić, no. Więc po cichu się wyśmiewano trochę, bo no, on był taki radosny, wszystko u niego było wspaniałe i świetne, jak to Słoniński dowcipkował sobie. Nie ma to jak być biedny, nie jest 3 dni, mieć dziury w kieszeniach i być szczęśliwy. No to tak właśnie, jak bohaterowie Kornela Makuszyńskiego. Ale było to wspaniałe, no. Był entuzjastą tego wszystkiego, co stanowiło sens II Rzeczpospolitej. Pasjonował się rozbudową Gdyni, powstaniem polskiego przemysłu samolotowego. Pierwsze samoloty, skrzydlaty chłopiec, taka była powieść. Gdyni też poświęcił jedną ze swoich książek. Bardzo był płodnym w ogóle. Bardzo dużo pisał, to prawda. I to się wszystko świetnie rozchodziło. No, było parę takich talentów w literaturze II Rzeczpospolitej. Pisarstwa, ten rodzaj pisarstwa, który jest w gruncie rzeczy najważniejszy, jeżeli chodzi o popularyzację czytelnictwa, bo to jest oczywiste, że taki pisarz jak Makuszyński, czy jak Tadeusz Dołęga-Mostowicz nigdy w życiu ważnej nagrody literackiej by nie dostali, bo nie, bo zresztą ani oni ani się nie starali, oni nie brali pod uwagę, tak jest. Natomiast potrzebni są tacy pisarze czytelnikom i kimś takim był pan Kornel na pewno. I tym stwierdzeniem kończymy Trójkę Literacką, w którym miałem honor gościć pana redaktora Krzysztofa Masłonia. Dziękuję pięknie. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia, mówi Tomasz Zapert. to sposób fala ludzkich serc poniosła nas do końca dzisiejszej audycji. Michał Jakubik i Łukasz Szwed, kłaniam się Państwu. I'm